Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, пры мікрафоне Міхась Скобла, і мы распачынаем чарговы выпуск «Дому літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра новы літаратурны часопіс «Верасень». Са мной у студыі маладая паэтка Настасія Кухарэнка, галоўны рэдактар «Верасня» Эдуард Акулін і пісьменнік Леанід Дранько-Майсюк. Пачынаем нашу размову. Гаспадарства, я рады павітаць вас у нашым доме літаратара. У наш час з'яўлення новага беларускага літаратурнага часопіса вялікая рэдкасць. У чыю светлую галаву прыйшла ідэя выдаваць «Верасень»? Калі ласка, Эдуард. Я не сказаў бы, што гэта прыйшла адразу ідэя ў адну галаву, таму што ініцыятарам стварэння новага літаратурнага выдання з'яўляецца таварыства беларускай мовы, якое ўжо да гэтага таксама спрычынілася да выдання такіх перыёдыкаў, як газета «Наша слова», як «Лідскі літапісец» і газета «Новы час». Таму гэтых светлых галоў было некалькі. Некалькі, так. Я думаю, што ачоліў гэты светлагаловы, як рэтандэм, Олег Трусаў, Станіслаў Суднік, Алена Анісім. «Верасень» сёння ўспрымаецца як часопіс для маладых літаратараў. Хоць сам сябе ён такім не пазіцыянуе, прынамсі ў першым нумары пра гэта не сказана ні слова. Таму цікава ўсё ж ведаць думку галоўнага рэдактара, для якой чытацкай аўдыторыі прызначаецца «Верасень». Міхась, ты не зусім уважліва чытаў часопіс, таму што у словах Ніла Сымоныча Гілевіча і Анатолія Ілліча Вярцінска, якія блаславляюць новае выданне, можна сказаць, у літаратурнае жыццё, ёсць якраз скіраванасць гэтага выдання на моладзевую аўдыторыю. Хаця сапраўды я лічу, што такое абмежаванне, чытацкае абмежаванне проста не павінна існаваць, паколькі мы ў верасні друкуем творы і аўтараў школьнага ўзросту, і творы маладых аўтараў, і творы майстроў беларускага слова, то я лічу, што гэты часопіс разлічаны на шырокую чытацкую аўдыторыю. Ведаю, што вы, Леанід, бралі ўдзел у шматлікіх сустрэчах «Верасня» з чытачамі. Як часопіс успрымаецца ў школах, на філфаках ВНУ? Увогуле у той чытацкай аўдыторыі, у той шырокай чытацкай аўдыторыі, як сказаў Эдуард, куды вам давялося трапіць? Наша прыгожая публіка палюбіла прыгожы часопіс «Верасень». А часопіс «Верасень» сапраўды прыгожы, і прыгажосць, я ў тым перакананы, з'яўляецца яго і патаемным, і непатаемным зместам. Мы шмат выступаем, і у выніку гэтых выступленняў мы прыйшлі да такой высновы, што ўсё-такі прыгажосці ў нашай прасторы, і не толькі ў нашай прасторы, бракуе. Прыгажосць з'ява дэфіцытная. Дык вось са з'яўленнем часопіса «Верасень», у першую чаргу маральнай прыгажосці, зноў жа падкрэслю, я ў гэтым упэўнены, у нашым літаратурным жыцці паболела. Мне прыемна, што часопіс «Верасень» чытаюць. Мне прыемна, што часопіс «Верасень» любяць. І мне асабіста ўже не аднойчы тэлефанавалі і пыталіся, а ці ёсць падпіска на часопіс «Верасень». Я спадзяюся, што падпіска будзе, я спадзяюся, што часопіс «Верасень» будзе жыць, бо гэтае выданне, галоўным рэдактарам якое з'яўляецца мой сябар паэт Эдуард Акулін, яно, і мне это вельмі прыемна, яно знаходзіцца у культурнай беларускай прасторы. Вось у звязку з гэтым мне згадваюцца словы Ластоўскага. У далёкім 1923 годзе у прадмове да першага нумара часопіса «Крывіч» Ластоўскі, звяртаючыся да беларускага грамадства, да беларускага грамадзянства, выказаў такую думку, што мы, беларусы, шмат сіл паклалі на палітычную працу і занядбалі працу культурную. І ён папярэджваў, што ніколі не трэба забывацца на культурную работу. От дзякуй Богу, мы палітычнай працай не займаемся, мы займаемся толькі культурнай працай, і у выніку мы маем часопіс «Верасень» як з'яву чыста культурную. Тут ёсць змястоўныя творы на пытанне, для каго часопіс «Верасень», я, як аўтар гэта часопіса, магу адразу адказаць. Ён для ўсіх, калі гэты часопіс разгорнецца на тых старонках, на якіх надрукавана цудоўная балада Леаніда Дайнекі «Цэгла пана Гарбанёва». І зноў жа ён для всіх, калі гэты часопіс разгорнецца з першых старонак, і мы будзем чытаць паэзію, вершы Настасі Кухаренка. Ну, мне ўсё такі здаецца, што гэта даволі складаная справа зрабіць часопіс, літаратурны часопіс для ўсіх узростаў. Паколькі, скажам, у старэйшага пакалення і наймалодшага пакалення розныя прыхільнасці ў літаратуры. Гэта складаная справа толькі тады, калі рацыянальна настройваць сябе на тое, каб зрабіць часопіс для ўсіх. А калі пра гэта не думаць, калі часопіс ствараць паводле прыгожых эмоцый, паводле тых людзей, якія дапамагаюць табе, нават паводле таго часу, у якія ты часопіс ствараецца, калі не напружвацца, а калі проста, ну, паводле кітайскай філасофіі, ўсё будзе цудоўна, калі мы будзем глядзець на раку, калі мы будзем глядзець, як прыгожа цячэ вада. Хаця, канешна, напруга была, гэты нумар Эдуарда Кулін стварыў за 3 тыдні. Гэта проста фенаменальна сціслы тэрмін. Гэта сапраўды так, Эдуард? Так атрымалася. Азіраючыся на тыя падзеі, мне самому робіцца страшна, як гэта я паспеў, як гэта здалеў, і я вельмі ўдзячны, што побач са мной былі людзі, якія мне ў гэтым дапамагалі, падтрымалі. Я маю на ўвазе і маіх сяброў, такіх як Алесь Бяряцкі, такіх як Леонід Дранько-Майсюк. Гэта і культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі», якая таксама унесла сваю рэшту ў з'яўленне гэтага часопіса. Гэта і наш вядомы паэт і выдавец Алесь Усені, гэта і супрацоўнікі фірмы «Белпі», браты Дайнекі. Так што я ўдзячны гэтым людзям, без якіх проста не мог бы здарыцца нараджэнне новага літаратурнага выдання. Вось знаёмства са зместам верашня, но ўсё-такі не пакідае ўражанне, што часопіс рабіўся ў аўральным такім парадку. Як ўсё-такі ўдалося за гэткі кароткі тэрмін падабраць тэксты даволі высокай мастацкай якасці? Я звяртаўся персанальна да кожнага аўтара гэтага нумара, а іх тут каля 30, і прасіў, каб яны прапанавалі свае тэксты, свае вершы, сваю прозу. Рабіў матэрыялы на замову, напрыклад, агляд маладой паэзіі, прозы часопіса «Дзеяслоў» за 2009 год. Гэта ўсё было зроблена спецыяльна па замове, таму што па-іншаму гэта было немагчыма зрабіць, таму што не было ні адраса, ні месца рэдакцыі, і самой рэдакцыі не было. Мне прыемна, што прагучала думка адносна таго, што ў часопісе «Верасень» увайшлі тэксты высокай прафесійнай якасці, і тут мне проста як чытачу хочацца сказаць, што зноў жа гэты часопіс для ўсіх. Хто любіць гумар, той можа гэты часопіс чытаць з цудоўнага гумару Алеся Няўвесе. А гэты паэт уже не адзін год нас радуе сваімі яркімі сатырычнымі маналогамі. Я, напрыклад, з задавальненнем прачытаў крытычны артыкул Святланы Калятка, які называецца «Чароўная кветка ў спадніцы» або «Гендерная раўнавага ў паэзіі маладых». Пра баладу Леоніда Дайнекі я ўжо казаў. Цікава і проза маладых, цікава і паэзія маладых. Так што чытачы не расчаруюцца ў верасні. Леонід згадаў пра маладых аўтараў верасня. Першы нумар ён распачынаецца вершамі Настасі Кухаренкі, якая сёння з намі ў студыі. Вот шчыра кажучы, я і не прыгадаю, колькі на маёй памяці з'яўлялася новых часопісаў, каб які-небудзь пачынаўся вершамі маладога аўтара. Звычайна, мэтры распачыналі, пісалі словы на дарогу. Тут мэтры трошкі адступілі ў глыб часопіса, а на першых старонках вашы вершы, Настася. Скажыце, як вы гэта ўспрынялі? Ну, вы ведаеце, кажуць, што да добрага вельмі хутка прывыкаеш, так? І вось я ўжо апошнім часам я прывыкла да ўсіх гэтых цудаў, якія ствараюцца ў Беларусі. Я прывыкла да таго, што дзе заўгодна ты можаш сустрэць людзей вельмі цікавых, вельмі прыемных. Вось, і таму гэта для мяне адзін вось з гэтых беларускіх цудаў, які магчымы толькі ў нашай краіне, ў нашай цудоўнай краіне. Вось, і я вельмі шчаслівая, што насамрэч, што вось гэты унікальны часопіс, што ён адбыўся, што ён ёсць і што ён вельмі запатрабаваны. Гэта я ўжо магу казаць, скажам, са свайго вопыту як аўтаркі часопіса, таму што мне таксама ўжо тэлефанавалі, і мае вершы ўжо дзіўным чынам з'яўляюцца вось народнай любаншчыне, пра што я даведваюся ўжо потым постфактуму. Вось, аказваецца, што іх прачыталі ў верасні, іх надрукавалі. І яшчэ б хацела вось прывесці доказ таго, што часопіс «Верасень» насамрэч унікальны, і што ён вельмі яго цудоўныя якасці ёсць, так? А ён здолеў змяніць стаўленне дзяцей і настаўнікаў да часопіса. Таму што звычайна ў школе, калі вось і я вучылася таксама, часопіс сумна, нудна, не хачу чытаць там вялікія творы. Тут дзеці толькі часопіс, ну, можа быць, ну я пагартаю. Потым яны бачаць гэтую вокладку, яны на яе не глядзяць, яны разглядаюць. Яны бачаць фотаздымкі, яны пачытаюць чытаць, канешне, адразу нешта каратенькае, вершы нейкія, потым яны бачаць цудоўныя фотаздымкі і думаю, так, а што ж гэта за чалавек? І некаторыя актыўныя, яны лезуць у інтэрнэт, яны пачынаюць даведвацца пра гэтую інфармацыю. Гэта насамрэч рэальныя прыклады з жыцця і дзейнічае. Вось Настасія, прысутная ў гэтай студыі, памятаюць семінары маладых пісьменнікаў Караліша і Чахуіслачы, памятаюць, як пры саюзе пісьменнікаў існавала адмысловая камісія па працы з пачаткоўцамі. А дзе сёння вучацца маладыя? Я маю на ўвазе вучобу менавіта літаратурную. Зараз я вучуся ў лінгвістычным універсітэце. Там існуе аддзяленне перакладчыцкае, аддзяленне, дзе вучылі пісаць беларускія вершы, няма. Ну так, але там затое вось ужо трэці год ёсць гурток Шаршатка. В прынцыпе, ён пачынаўся з нас. Прабачце, што такое Шаршатка? Гэта вялікае, вельмі цікавае прыстасаванне, гэта велізарная такая вось іголка, якая выкарыстоўваецца для таго, каб сшываць скуру. Яшчэ я называю цыганская іголка. Ну, карцей, гэта тая рэч, якая вельмі патрэбна гаспадарцы, якую нідзе не схаваеш, якая ўсюды пралезе, усіх дастане. І па гэтаму вось гэты гурток, ён у прынцыпе ў нашым універсітэце, ён з'яўляецца тым асяродкам, дзе можна і пагаварыць заўсёды па-беларуску, і новыя словы даведацца, вось, як Шаршатка і ўсё астатняе. Мы ладзім сустрэчы, можна запрашаць людзей. Гэта ўсё дзякуючы спадару Петру Васильевичу Васюченко. Ён кіраўнік Шаршаткі. Кіраўнік Шаршаткі нас Вольга Владимировна Борисенко, але ён загадчык кафедры, па гэтаму гэта наша самая вышэйшая інстанцыя. І якраз такі ў гэтым гуртку недавно мы правілі конкурс маладых паэтаў лінгвістычнага універсітэта. Там вось такі 100 твораў ляжыць. Вось Петро Васильевич будзе іх апрацоўваць улетку, і ў наступным годзе ў нас выйдзе зборнік унутры універсітэцкі, там дзе будуць і проза, і вершы новыя. Вось, так што, ну, гэта тое сярода. А насамрэч ствараць паэзію, вось творы вучаць у Беларусі. Таму што і ў БНТУ пішуць людзі, і ў БДУІРы пішуць людзі. Я не кажу пра інстытут культуры. Я ведаю вельмі шмат людзей, якія проста пішуць, дзе б яны не працавалі і не вучыліся. Настасія, у сувязі з тым, што ў верасні ёсць адмысловая рубрыка «Пераклады», а вы навучаецеся ў лінгвістычным універсітэце, ці могуць чытачы спадзявацца, што неўзабаве сустрэнуцца і з вашымі творамі ў гэтым жанры? Ну, магчыма, вось мы толькі што скончылі курс перакладу. Вось, мне ёсць вялікае жаданне перакладаць, але чамусьці не з англійскай мовы, а з французскай. Ну, тут мне яшчэ крышачка трэба якасць мовы французскай падцягнуць. Вот, але, напрыклад, я ведаю, што ў бліжэйшых нумарах часопіса магчыма будзе друкавацца Ева Гілевіч. Вось, у яе дакладна ёсць ужо пераклады і з англійскай мовы, і з рускай мовы, і насамрэч ёсць шмат людзей, якія перакладаюць. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Афіцыйны Менск рыхтуецца да перамоваў з Газпромам, якія павінны распачацца на пачатку наступнага тыдня. Адключэнне транзыту расійскай нафты і газу, якім пагражаў Александр Лукашэнка за недаплату Газпромам доўга Беларусі, сёння не адбылося. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу Euronews выступіў з адкрытай антырасійскай рыторыкай, абвінаваціў Крэмль у развязанні газавай вайны і прызнаў, што Маскве не падабаецца асабіста беларускі кіраўнік. У Бабруйскай калоніі працягвае галадоўку сябра АГП Андрэй Бандарэнка. Паведаміла сястра вязня Ірына. Прадпрымальнік галадуе з 15 чэрвеня, ён патрабуе адмены прысуду і вызвалення. Актывісты з горадні Мастоў, Ваўкавыску, Менску, Свіслышы ўпарадкавалі былую сядзібу Ларысы Геніюш у Жлобаўцах, што недалёка ад Ваўкавыску. Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхасі Скобла пра новаствораны часопіс «Верасень». Мы гутарым з паэткай Настасіяй Кухарэнка, пісьменнікам Леонідам Дранько-Майсюком і галоўным рэдактарам часопіса Эдуардам Акуліным. На вокладцы верасня прыведзеныя словы народнага паэта Рыгора Барадуліна: «Умець патрэбна маладым, наставіць чорту рогі, хай пан інтым, хай пан экстрым, не ведаюць знямогі». Канец цытаты. І мне здаецца, што некаторыя маладыя успрымаюць падобныя пажаданні літаральна, і ў сэнсе інтыму, і ў сэнсе экстрыму. Які тут падыход да гэтых разняволеных тэкстаў нашых сённяшніх маладзёнаў? Ці будуць у рэдакцыі некія абмежаванні что можно допускать на сторонке верасня, чи у гэтым часопісе будзе поўная свабода для ўсіх? У часопісе верасень мы будзем друкаваць вершы таленавітых аўтараў. Не будзе тут друкавацца ніякіх вульгарных твораў, творы павярхоўныя, легкаважныя, так скажам, вось, таму што калі Леонід Дарняко-Масюк сказаў, што гэты часопіс ствараўся на кітайскай філасофіі глядзення на раку, то я хацеў бы дакладніць, што і філасофія творы Максіма Богдановіча легла ў аснову творчай канцэпцыі гэтага часопіса, які заўсёды казаў, што ў творы павінна быць згарманізавана і форма, і змест. Так што мы будзем друкаваць творы, якія будуць падаць гэтай творчай канцэпцыі. Я хачу дадаць, што сапраўды то, што называецца вульгарная творчасць, это тое, што павінна заставацца за межамі часопіса верасня і застанецца. Тут я цалкам падзяляю пазіцыю галоўнага рэдактара паэта Эдуарда Акуліна, бо ў пэўным сэнсе часопіс верасень гэта часопіс школьны, як казала Настасія Кухарэнка. Мы часта выступаем у школах. І дзякуй Богу, што нас чакаюць у школах. І мне вельмі прыемна, што часопісам цікавяцца настаўнікі, цікавяцца старшакласнікі, і яны у першую чаргу зноў жа, гэта невысокае слова, яны цікавяцца прыгожым словам, яны цікавяцца прыгожай паэзіяй. Ім патрэбна прыгажосць. А тое, што мы падчас нашай гаворкі акрэслілі як вульгарная творчасць, яна хай застаецца там, дзе яна і застаецца. Далёка-далёка часопіса верасень. Мне прыемна было пачуць, што паэтэса Настасія Кухарэнка з'яўляецца уважлівай чытачкай сучаснай беларускай літаратуры. Я ведаю, яна чытае ўсё. Яна б сваім прыкладам магла б паўплываць на сваіх аднагодкаў, на юных літаратараў, на юных і не юных, каб яны таксама чыталі. Бо ў нас вырасла цэлая катэгорыя маладых пісьменнікаў, якія не чытаюць беларускую літаратуру. Гэта прыкра, гэта горка, гэта вельмі сумна. Дарэчы, у сваім слове, у сваім дабраславенні народны паэт Беларусі Ніл Ігілевіч якраз і засцерагае будучых аўтараў часопіса верасень ад вот гэтай заразнай хваробы канкарацынізму. Мы яшчэ не будзем друкаваць у верасні творы цынічнае пустазелле. Можа быць, варта ўсё-ткі ўдакладніць, што ў разуменні Леаніда Дранька-Масюка вульгарнае ў літаратуры, а што ў разуменні вашым, Эдуарда, цынічнае ў літаратуры, таму што пад гэтыя паняткі таксама шмат чаго можна падагнаць. Я думаю, што на гэтае пытанне вельмі хораша адказаў у сваёй гутарцы, якая змяшчаецца ў першым нумары часопіса, якраз Леонід Дранько-Масюк. Ён абазначыў тое, што ў апошні час у некаторых нашых маладых творцаў узнікла такая тэндэнцыя сцябацца з класікі, пісаць вершы кшталту «Хлопчыкі, копчык», пісаць вершы «Доўга дарога да гаршка», або называць нездарамі сухотнікамі Максіма Богдановіча, або неўдачнікамі Васа Ластоўска і братоў Луцкевічу. Творы такого кшталту, яны якраз, я думаю, што не трапяць на старонкі часопіса верасень. Вось якраз гэтую тэму закранае змешчаная ў часопісе верасень анкета, закранае тэму пэўнай сістэмы літаратурных каштоўнасцяў. Пытанне да Настасі. Скажыце, якая сістэма літаратурных каштоўнасцяў у вашага пакалення? Ці скідаеце вы каго-небудзь, ну не з парахода, відаць, ужо, з самалёта сучаснасці? Я не ведаю, наколькі я магу лічыцца прадстаўніцай, тыповай прадстаўніцай свайго пакалення літаратурнага, але насамрэч я не збіраюся нікога скідваць ніадкуль. І я лічу, што галоўнае, што ёсць прыгажосць і што ёсць паэзія, гэта гармонія. І вось калі нехта можа знайсці нейкую гармонію ў дарозе да гаршка, то я там просто не бачу. І я лічу, што, канешне, паэзія, проза, літаратура, яны ўсе з'яўляюцца адбіткам часу, адбіткам тых зменаў, якія ёсць у грамадстве. Але тым не менш, не трэба забывацца, што якраз такі за літаратурай і ідуць. І калі мы будзем усіх весці не ў неба, не да лётчыкаў, а да копчыкаў, дык што тут яшчэ можна казаць? Спадарства, я стараюся цікавіцца перакладамі з замежных моваў на беларускую, і таму не прамінуў зазірнуць пад рубрыку верасня пераклады. І з задавальненнем перачытаў там казкі Джані Радары у перакладзе з італьянскай мовы Аксаны Данільчык. Перачытаў, бо ў свой час гэтыя казкі друкаваліся ў часопісе «Бярозка». Верасень і надалей будзе займацца перадрукамі. Ці гэта ў сувязі з тым, што зноў жа часопіс рыхтаваўся ў вельмі спешным парадку? Значыць, у першым, у раздзеле пераклады мы надрукавалі апавяданні Джані Радары, апавяданні «Вайна паэтаў» і дзве казкі «Фіялка на паўночным полюсе» і «Дакрануцца да носа караля». Гэтыя дзве казкі трапілі выпадкова па віне перакладчыц. То бок гэта не стане паўсядзённай рэдакцыйнай практыкай верасня? Не стане. Паколькі часопіс рыхтаваўся рыхтаваўся сапраўды, як ты кажаш, у аўральным такім тэмпе, то не было магчымасці даць аўтарам перачытаць матэрыялы. І гэтыя дзве казкі, якія друкаваліся гадоў прынамсі 20 таму назад у часопісе «Бярозка», яны выпадкова трапілі у файлі, дасланым Аксанай Данільчык на адрас рэдакцыі. Але калі часопіс выйшаў і гэтыя казкі з'явіліся побач з апавяданнем Джані Радары «Вайна паэтаў», то я гэтай выпадковасці нават абрадаваўся, таму што сапраўды гэта часопіс разлічаны і на школьную аўдыторыю, і на ўспрыманне дзяцей, таму я думаю, што гэтыя казкі, яны тут якраз дарэчы, да месца. А я б хацела дадаць, што я вельмі ўдзячна гэтай перакладчыцы, што нехта даключыў, таму што я іх раней не бачыла, я прачытала іх у верасні першы раз, і сестра моя прачытала першы раз, таму для нас гэта абсалютна цуд. Цудоўны дзеяслоў. Я чытаю, мы чытаем, і цудоўны назоўнік, чытач. Мы павінны ўсе быць чытачамі, і калі мы гаворым пра сістэму каштоўнасцей, якая існуе і ў сістэме эстэтычных маральных каштоўнасцей і знаходзіцца часопіс «Верасень», то аснову гэтых каштоўнасцей павінен складаць і складае заклік не проста да людзей, якія знаходзяцца далёка за межамі Мінска, якія не з'яўляюцца літаратарамі, а перш за ўсё да літаратараў, да маладых літаратараў. Паважаныя маладыя літаратары, давайце станем чытаць сваю літаратуру. Можна, так сказаць, чытаць на англійскай мове толькі сучасную англійскую прозу, знаходзячы яе в інтэрнэце. І можна, канешна, не чытаць сучасную беларускую літаратуру, класіку. Але гэта неправільна, гэта неправільна. Мы павінны засвоіць сваё, таму што беларуская літаратура, класічная літаратура, яна не прачытаная, перш за ўсё, маладымі нашымі творцамі. Раз яна не прачытана, то у выніку гэтага і з'яўляюцца такія высновы. Янка Купала не умеў складаць вершы, Якуб Колас не умеў пісаць прозу. Гэта вельмі і вельмі прыкра. Каб гэта больш не было, чытайце сваё, вывучайце сваё. І якраз часопіс «Верасень» займае такія пазіцыі. Відаць, прыйшоў час заканчваць нашую гутарку. Часопіс «Верасень» – гэта сапраўды выдатная з'ява ў нашай літаратурнай прасторы і сваім зместам, і сваёй аздобай, яго проста прыемна ўзяць у рукі. І пра што хіба даводзіцца шкадаваць, дык гэта пра перыядычнасць «Верасня». Эдуард, калі з'явіцца другі нумар, і што, калі не сакрэт, будзе змешчана ў ім, і што ўвогуле сёння ўжо ёсць у рэдакцыйным партфелі? Зараз падрыхтаваны да друку другі нумар часопіса «Верасень». Ён, я думаю, трымаецца не менш змястоўным, чым першы. Мы друкуем творы маладых паэтаў, такіх як Аліна Кузьміч, Алесь Емельянаў, Валерія Кустава, Алесь Вярцейка, Павел Баярка. Друкуюцца творы удзельнікаў конкурсу «Маладыя гады, маладыя жаданні». Проза прадстаўлена творамі Віталія Воранова, Тацяны Демідовіч. Тут жа мы прадстаўляем творы народнага паэта Беларусі Ніла Сымоновича Гілевіча, таму што я лічу, што побач з маладымі павінна друкавацца і майстры слова, таму што маладым заўсёды трэба браць урокі майстэрства ў нашых вядомых літаратараў. У раздзелах крытыкі і публіцыстыкі мы друкуем творы маладых крытыкаў, такіх як Наталя Пыско, яна робіць агляд творчасці Алеся Разанова. Ася Паплаўская разглядае творчасць маладога паэта Дмітрия Дмітрева. Тут жа мы змяшчаем рэцэнзію на адну з апошніх кніг Григора Івановича Барадуліна «Памяць холоднай вады», якую напісала Маргарыта Ляшкевіч. Друкуюцца невядомыя творы Ларысы Геніуш пад назвай «Радкі з архіўнай сховані». Друкуюцца малавядомыя пароды Анатолія Сыса, якія друкаваліся калісьці у такіх выданнях, як «Гомельскі універсітэт», «Часопіс маладосці». Але прайшло шмат часу, я лічу, што трэба было іх сабраць разам, вось, і з прадмовай Сержука Сыса гэтая пароды у раздзелі «Вясёлы вулей» мы будзем друкаваць. І пад псеўданімам, калі не памыляюся, «Толік Ганарар». Пад псеўданімам «Толік Ганарар». І будуць змешаны дзве гутаркі. Будзе змешана драма, драматычная містэрыя Юрія Сціновіча, якая называецца «Яшчур». Ось пераклады популярнай празаіка украінскага маладога Тані Малярчук. Я думаю, што усе раздзелы, якія былі прадстаўлены ў першым нумары, будуць гэтак жа прадстаўніча запоўнены і ў другім нумары часопіса «Верасень». Звычайна за круглым сталом у доме літаратара мы не чытаем твораў, але я сёння думаю, што варта адступіцца нам ад гэтай традыцыі і выкарыстаць тую магчымасць, што з намі ў студыі прыгожая таленавітая Настасія Кухарэнка. І на адвітанне з нашымі слухачамі мы пачуем яе новы верш. Нагадаю, што творамі Настасіі Кухарэнкі адкрыта открываецца першы нумар новага часопіса «Верасень». Калі ласка, Настасья. «Над горадам вочы і крылы, у вусціш найдалічы зоры. Мені абдымі, ветрык мілы, спявай пра спакой вераснёвы. У гэтай восені водар растання. Не таму, што жыццё памірае, а душа тым не менш жывая. Просто у лёсе пара такая. Над горадам вочы і крылы, ад поўні сівеюць прасторы. Мені абдымі, ветрык мілы, скажы пра спагаду прыроды. Яркіх фарбаў жывых затуханні, ціхім шэптам бярозы люляе. Пакрысе ўсё зямное знікае, след яго неўзабаве згасае. Над горадам вочы і крылы, маўчанні нішто не ўстрывожыць. Палётай са мной, ветрык мілы, лёс можа навекі стрыножыць». Мы пачулі верыш Настасі Кухарэнка, якая дэбютавала як паэтка ў новастворанным часопісе «Верасень». Пра гэтае выданне мы сёння і пагутарылі ў доме літаратара. Акрамя Настасі ў перадачы бралі ўдзел паэт Леонід Дранько-Майсюк і галоўны рэдактар «Верасня» Эдуард Акулін. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Адрас у Чэхі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індэкс 100-00. Адрас у Менску, 220-005, паштовая скрынка 111. Выбірайце свабоду. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы –